bina nzoto asali pe na mwambongo na moni ya kokina nga nazela tena ya kosanga nazela tena ya kosanga obale koma na chance basi kitoko batondi mboka basanga mabala batula kambo ya bolingo yo bolingo ya mobali yo ebeti ngonga kati ya mboka bato na bato baganga Kufa kaka na ye.